studia i oddała się poszukiwaniom sekcji smyczkowej i oboisty w Londynie. Muzycy chcieli w jakiś sposób wzbogacić brzmienie gitar i swoje głosy poprzez nadanie swoim aranżacjom, swoim kompozycjom charakteru klasycystycznego. W roku 1984 występowali wspólnie z grupą Jesus and Mary Chain i wtedy właśnie wypatrzył ich Jeff Travis, szef oficyny Rough Trade, co zaowocowało podpisaniem kontraktu z tą wytwórnią. Słynny był wtedy występ Brytyjczyków w telewizyjnym programie The Tube. Pozyskali wtedy wielu fanów, ale krytycy muzyczni uznali ich nawiązania do poezji Szekspira i Shelleyego za nieco pretensjonalne i ochrzcili zespół mianem prerafaelickich ciastek owocowych. Podczas wykonywania piosenek na scenie tego studia telewizyjnego towarzyszył im artysta malarz, który w czasie rzeczywistym szkicował obrazy, także może faktycznie niektórym krytykom mogło się to nie spodobać. Również ta nazwa prerafaelickich ciastek owocowych nawiązywała do fryzury Caroline, ale fani przyjęli ich serdecznie, choć wielu było zdziwionych klasycznymi instrumentami wykorzystanymi podczas występu. Jednym z utworów, które wykonali podczas programu The Tube, była piosenka Epitaph, Ivy and Woe. Thank you. W roku 1991 Karolina została zaproszona przez Ivo Watts Russella do zaśpiewania w czterech kawałkach na albumie This Mortal Coil Blood. Caroline dostała podobno wolną rękę, jeśli chodzi o wokalne interpretacje zaśpiewanych utworów. Help Me Lift You Up to nagranie, które oryginalnie napisane i zaśpiewane było przez Mary Margaret O'Hara na jej albumie Miss America. My wysłuchaliśmy go w wersji Caroline Crowley, zaśpiewanej w ramach This Mortal Coil. W roku 2000 ukazał się podwójny album z coverami Tima Buckley'a zatytułowany Sing a Song for You Tribute to Tim Buckley. W trzeciej stronie Księżyca słuchaliśmy już kilku interpretacji nagrań Buckley'a z tego wydawnictwa, między innymi w wykonaniu Brendana Perry i Anneli Marianne Drecker. Pora na Shelleyan Orphan. Just like a buzzing fly, I come into your life. I float away like honey in the sun. It wasn't right or wrong, I couldn't sing that song anyway. Over darling, I remember how the sun shone down and how it warmed your prayer and smile. You're the one I think about everywhere I go. But sometimes, sunny in the morning, Lord, I miss you so. That's how I know I found home. That's how I know I found. Singing like I hear them ringing, calling out your name. And tell me if you know just how that river flows down to the sea. I wanna know everything about you now. I wanna know. Sometimes I need As in Fly z repertuaru Tima Buckley'a chyba dobrze uwypukla, demonstruje możliwości wokalne Caroline. Druga płyta Cheyenne Orphan Century Flower na tyle spodobała się Robertowi Smithowi z The Cure, że zaprosił Caroline z zespołem na wspólną trasę Prayer, promującą album Disintegration The Cure. Łącznikiem pomiędzy The Cure a Cheyenne Orphan był Dave Allen, producent pracujący z oboma grupami. Robert oglądał też Cheyenne Orphan w programie telewizyjnym The Tube, o którym opowiadałem Państwu, i najwidoczniej mu się wtedy spodobali. Z tego okresu prerafaelitów pochodzi nagranie Tar Baby. Help him on his way. Guitar Baby, Shelleyan Orphan. Podczas wspólnej trasy z The Cure, Caroline oraz perkusista The Cure Boris Williams zostali parą. W latach 90. powstała supergrupa Babercar, złożona z muzyków The Cure, Paula Thompsona, Borisa Williamsa oraz z muzyków Shelleyan Orphan i zespołu Presence. Ich jedyna płyta ukazała się w 1998 roku. Caroline była oczywiście głosem tej grupy. Posłuchajmy kompozycji Waiting. I'm not afraid to die. Waiting i Baby Car. Po wydaniu trzeciej płyty Hammerhead w roku 1992 zespół Shelley and Orphan zakończył działalność. Reaktywował się na krótko w nowym milenium, wydając album We Have Everything We Need w roku 2008. Nagrywając ten album, Caroline z zespołem odwiedziła Budapeszt. Węgierska Orkiestra Narodowego Radia odpowiedzialna jest za smyki, obój i kilka innych instrumentów. Momentami zaangażowanych było podobno aż 16 skrzypków. Jak dla mnie najciekawszym nagraniem jest na tej płycie kompozycja Judasz. Judas. Spośród czterech nagrań, w których zaśpiewała Caroline na albumie Blood, This Mortal Coil, największe wrażenie robi cover Syda Barretta Late Night. Za dyskretną oprawę muzyczną odpowiedzialni byli John Turner oraz Ivo Watts-Russell, ale siła rażenia tego nagrania tkwi w intymnym, emocjonalnym śpiewie Caroline Crowley. When I woke up today and you weren't there to play, then I wanted to be with you. When you showed me your eyes, whispered love disguise, then I wanted to stay with you. Inside me I feel alone and unreal, and the way you kiss will always be a very special thing to me. When I lay still at night, seeing stars high and light, then I wanted to be with you. When the rooftop shone dark, all alone saw a spark, spark of love just to stay with you. Inside me I feel alone and unreal, and the way you kiss will always be a very special thing to me. If I mention your name, turn around on a chain, then the sky opens out for you. When we grew very tall, when I saw you so small, then I wanted to stay with you. Inside me I feel alone and unreal, and the way you kiss will always be a very special thing to me. To me, to me, to me, to me. Caroline Crowley zmarła 4 października po długiej chorobie. Pozostawiła po sobie córkę oraz muzykę. Na zakończenie naszego pożegnania z Caroliną wybrałem piosenkę Shelley'n Orphan, Melodia Narodzin. Kiedy stremowana i przejęta Caroline nagrywała swój głos do tego nagrania w roku 1987, zapewne nie przypuszczała, że melodia śmierci zabrzmi w jej życiu tak wcześnie. Aż to wybrzmienia. A na ostatnim przystanku tej nocy statku TSK jest wielki napis Coverland. 1986 roku grupa Depeche Mode wydaje płytę Black Celebration. 30 lat później Sonic Sedacja zaprasza artystów spod znaku trzeciej strony Księżyca, aby jeszcze raz nagrali i po swojemu zinterpretowali kompozycję z tego legendarnego albumu. Przed chwilą Leather Strip, a za moment Dead When I Found Her. Kolejny lot statku TSK 12 lutego. Za chwilę przed mikrofonem zamelduje się Piotr Łodej. Audycję zrealizowała Elżbieta Różycka. Przygotowali i poprowadzili Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. To była trzecia strona Księżyca. Na zakończenie grupa Agent Signed Grindel.